Letni rabat aż do 15%. Kup Smart TV Samsung 55 cali. Bezramkowy ekran klasa A z rabatem 12%. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz znów ukarana za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną. Komisja postanowiła ukarać panią prezydent miasta stołecznego Warszawy grzywną w wysokości 3000 zł. Komisja Europejska pozywa Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Norweski Komitet Noblowski obwinia za śmierć laureata pokojowej Nagrody Nobla chińskie władze. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz została po raz kolejny ukarana grzywną za to, że nie stawiła się osobiście na obradach komisji weryfikacyjnej. Na miejscu jest Aleksander Przoniek. Powiedz, jakie było uzasadnienie tej decyzji? Wniosek o ukaranie prezydent Warszawy złożył przewodniczący komisji Patryk Jaki. Argumentował on, że osobiste stawiennictwo Hanny Gronkiewicz-Waltz jest niezbędne, a kara ma ją do tego zobligować. To jest kompletnie niezrozumiałe od strony prawnej, od strony politycznej i tego, że jeżeli chce pan być kandydatem na prezydenta Warszawy, to jest to zrozumiałe, ale nie da się tego zrozumieć na gruncie ani ustawy o komisji, ani ustawy o kodeksie postępowania administracyjnego. To był członek komisji z ramienia PO, Robert Kropiwnicki. On właśnie argumentował, że prezydent Warszawy przysłała swoich pełnomocników, którzy współpracowali z komisją. Mówił też, że jest to wniosek polityczny. Natomiast Patryk Jaki mówił, że kara dla Hanny Gronkiewicz-Waltz ma ją zobligować do tego, żeby się stawiła przed komisją. Ja mam co najmniej 50 pytań, które chciałbym zadać pani prezydent i ustalić to, jaki był jej stan wiedzy na datę wydania tego postępowania dekretowego. Zresztą sądzę, że tak samo chciałyby zrobić strony. Ostatecznie komisja przegłosowała karę w wysokości 3000 zł, a wcześniej ukarała komisja Hannę Gronkiewicz-Waltz karą w sumie 6000 zł. Aleksander Przoniak, dziękujemy za relację. Według posłów Prawa i Sprawiedliwości to nieodłączna część reformy wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem opozycji zamach na władzę sądowniczą. Projekt ustawy zmieniającej przepisy o Sądzie Najwyższym wczoraj wieczorem trafił do Sejmu. O tym, co zakłada i reakcji sędziów, Ksenia Matczak. Reforma bezpośrednio dotknie 93 sędziów funkcyjnych. Jej kluczowy artykuł stwierdza, że dotychczasowy skład Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku. O tym, kto zostanie, a kto odejdzie, zdecyduje sam minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, co nie podoba się sędziom Sądu Najwyższego. Chodzi tutaj o to, żeby wymienić skład Sądu Najwyższego. Mówi pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf. W podobnym tonie wypowiada się opozycja i zarzuca PiS ingerencję w trójpodział władzy. To jest uderzenie we władzę sądowniczą, uderzenie w demokrację parlamentarną i w historii ostatnich 27 lat. Mówi szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Tyle, że posłowie PiS zapewniają, iż po zmianach Sąd Najwyższy będzie się cieszyć większym autorytetem i zaufaniem ze strony obywateli. Myśmy obiecywali Polakom zmianę niewydolnego, źle funkcjonującego systemu, którym są święte krowy. Przekonuje Ryszard Czarnecki z PiS. Projekt ma także obniżyć granicę wieku uprawniającą do przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Jest pozew Komisji Europejskiej do Unijnego Trybunału przeciwko Polsce w związku z wycinką drzew w Puszczy Białowieskiej. Bruksela domaga się natychmiastowego wstrzymania prac. Ministerstwo Środowiska odpowiada, że wszystko odbywa się zgodnie z unijnym prawem. Wcześniej rząd tłumaczył, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska przyrodnicze. Beata Płomecka. Komisja Europejska mówi, że ma dowody potwierdzające, że rozpoczęty został wyrąb na znaczną skalę z naruszeniem niektórych zapisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. Komisja zwróciła się do Trybunału, by jeszcze przed rozpatrzeniem sprawy i ogłoszeniem orzeczenia, co może nastąpić za półtora roku, nakazał Polsce zaprzestanie wycinki z groźbą kar finansowych. Rzecznik Komisji Enrico Brivio poinformował, że chodzi o zastosowanie środków tymczasowych, które są wykorzystywane w sprawach pilnych i wyjątkowych. Komisja uważa, że sytuacja jest poważna. Nieodwracalne szkody zostały wyrządzone ciężkim sprzętem i dlatego poprosiła Trybunał o decyzję. Sędziowie z Luksemburga zwykle bardzo szybko rozpatrują prośby z Brukseli o zastosowanie środków tymczasowych, nawet do miesiąca. A Ministerstwo Środowiska, komentując decyzję komisji, poinformowało, że jest zadowolone, że sprawa trafiła do Trybunału, bo tam zamierza bronić swoich racji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Chińskie władze ponoszą wielką odpowiedzialność za śmierć laureata pokojowej Nagrody Nobla Liu Xiaobo. Takie oświadczenie wydał norweski komitet noblowski Przemysław Gołyński. Liu Xiaobo, chiński pisarz, opozycjonista i laureat pokojowej Nagrody Nobla sprzed 7 lat, zmarł w szpitalu w Shenyang na północnym wschodzie Chin. Przyczyną śmierci był nowotwór wątroby. Liu Xiaobo miał 61 lat. Od 2009 roku przebywał w więzieniu. Chińskie władze, mimo presji światowej opinii publicznej i apeli o zwolnienie dysydenta z więzienia, odmówiły wydania zgody na wyjazd i leczenie Xiaobo za granicą. Pod koniec czerwca pojawiła się wiadomość o uwolnieniu chińskiego noblisty z więzienia i przewiezieniu go do szpitala, gdzie był izolowany i pilnie strzeżony. Tam nie udzielono mu jednak specjalistycznej pomocy, co jest godne ubolewania. Czytamy w opublikowanym przez komitet oświadczeniu. Był prawdziwym więźniem sumienia, który za swoją walkę zapłacił najwyższą cenę. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Łukasz Kubot i Marcelo Melo zagrają w finale wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak i Brazylijczyk po bardzo zaciętym pięciosetowym półfinale pokonali rozstawionych z jedynką Fina Kontinena i Australijczyka Pearsa. Jednostronne były tymczasem półfinały w turnieju tenisistek. Najpierw Hiszpanka Garbiń Muguruza 6-1 i 6-1 pokonała Słowaczkę Magdalenę Rybarikową. Potem leciwa, skuteczna Amerykanka Venus Williams do 4-2 wygrała z Brytyjką Janą Kontą. Co tam tenis powiedzą kibice kolarstwa? Przecież po dzisiejszym etapie w Pirenejach mamy nowego lidera w Tour de France. Nowy lider w Tour de France. Pireneje, koronę na głowę założyły studentowi filozofii pochodzącemu z Sardynii Fabio Aru, który ze łzami w oczach opuszczał swoją piękną wyspę, by móc na stałym lądzie kontynuować pasję kolarstwo. To mistrz Włoch, 12 etap, 214 km, 5 przełęczy, w tym ta ostatnia, zwieńczona na szczycie metą w najbardziej znanej w tej części Pirenejów stacji narciarskiej Peyragudes. Na drodze masywne gmaszyska gór tasują kolorowe karty peletonu, jakby grały w pokera albo przynajmniej w oczko. Wartkie potoki z wściekłością skaczą po niewzruszonych skałach. Strome ściany opadające wprost na dna dolin. A ich czeka, jak mówią Francuzi, rosyjska kolejka, czyli Luna Park w górę, a potem na łeb, na szyję, w dół. Czy tak, czy siak, dech zapiera w piersiach. A do tego jeszcze te wąskie wstążyny asfaltu przyklejone przez człowieka do stromych zboczy. Patrzeć w dół to strach. Mgła ciężko, z wielkim wysiłkiem obracają pedałami. Łańcuchy nagle ważą tony. Płyną zielonymi korytarzami hal. W zimie przykrytymi grubym kożuchem śniegu. Kilometr, 700 metrów do mety. Sardyńczyk Aru przyspiesza, Froome rezygnuje. Wyskakuje Francuz, Bardet, bordowo-biało-niebieska koszulka Bardet. Wygrywa. Sardyńczyk liderem. A jutro 101 kilometrów przez serce Pirenejów, 3 windy w górę, a potem zjazd do mety Foix. Czekany w dłoń. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przypominamy, nowym liderem wielkiej pętli Włoch Fabio Aru o 6 sekund wyprzedza dotychczasowego Brytyjczyka Chrisa Froome'a. Trzeci ze stratą 25 sekund jest dzisiejszy zwycięzca, Francuz Romain Bardet. Teraz zaglądamy do Norwegii i Azerbejdżanu. Tam odpowiednio Lech i Jagiellonia grają pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Grają od kilku minut, więc w spotkaniach kolejorza z FK Haugesund i Jagi z FK Gabala na razie bezbramkowe remisy. We Wrocławiu z kolei można było dziś spotkać naszych żużlowców, tych najlepszych. Macieja Janowskiego, Bartosza Zmarzlika i Patryka Dudka. To oni tworzą naszą reprezentację na rozpoczynające się za tydzień The World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Cała trójka trenowała na odrestaurowanym stadionie olimpijskim. Zawody będą rozgrywane w formie rywalizacji par, a przeciwnikami Polaków będą ekipy Danii, Szwecji, Rosji, Australii, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zrobimy wszystko, żeby zdobyć złoto, zapowiedział treściwie trener naszych, Marek Cieślak. Czy się uda, przekonamy się 29 lipca. Wieczór bardzo ładny nam się zrobił. Noc będzie pogodna, z temperaturą od 18 do 12 stopni, najcieplej nad morzem. Piątek pogodny, choć miejscami na północy, na zachodzie i w Karpatach przejściowo zachmurzenie może wzrastać do dużego ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu, ale potem znowu rozpogodzenia. Temperatura jutro od 17 stopni na północy do 23 na południu. Trójka. Program trzeci.

Radio Parifemia, e pari oro, e pari plata, a modi Maria, veni voi da paga. To fragment drugiej wydanej w ciągu roku kompilacji muzyki kaboverdyjskiej z lat 70. i 80. Trudno, absolutnie trudno wierzyć w to, że taka muzyka powstawała, powiedzmy, 40 lat temu. To kaboverdyjscy emigranci, którzy przybywali w trakcie wojny z Portugalią do Europy i tu osiedlali się albo w samej Portugalii, albo na przykład w holenderskim Rotterdamie, albo w Paryżu, albo gdzieś w Neapolu włoskim. I tworzyli taką muzykę, która no, wtedy musiała brzmieć niezwykle futurystycznie, bo dziś brzmi wciąż niezwykle świeżo. To za nami swojsko brzmiący José Casimiro i jeszcze jedno nagranie z tej płyty, wydanej przez wytwórnię Ostinato i zatytułowanej Synthesize the Soul, tym razem Jovino de Santos. Thank you. vai, vai, cambo volta mais. Sbocre bar, só for bar, vai, cambo volta mais. Sem porquê, porquê, sem porquê, vou me estragar no viver. Sem porquê, porquê, sem porquê, vou me estragar no viver. Desde o dia que me conheceu, fazer pra bom, nunca vou dar valor. Oh, baby, bota cool na boa maneira de viver. Bota cool, bota cool na boa maneira de viver. Prawdę mówiąc, gdy dowiedziałem się, że w ciągu roku ma się ukazać druga kompilacja z muzyką z tak niewielkiego kraju zamieszkanego przecież dziś może przez jakieś 500 000 ludzi, to pomyślałem sobie, że to chyba po prostu dwie wytwórnie ścigały się ze sobą i no cóż, jedna była gotowa ze swoją płytą nieco później. Teraz okazuje się, że te kolejne utwory, które do nas docierają, są, no, mam wrażenie, jeszcze bardziej spektakularne niż te opublikowane rok temu przez wytwórnię Analog Africa na albumie Space Echo. I ja personalnie mam wrażenie, że mój świat, mój ogląd rzeczywistości był jakiś absolutnie niekompletny przed poznaniem muzyki z Wysp Zielonego Przylądka. Czy współczesny polski pop brzmi podobnie futurystycznie co tamten pop sprzed 40 lat? Możemy sprawdzić dzięki naszej piosence tygodnia i prezentowi, który zostawili nam do spółki Agnieszka Szydłowska i zespół Camp. Turn My Back On You. You were quite a whore. I shed my tears on you. Oh, my friends, I never treat you fine. I'll turn my back on you. But I cannot contain. time to fail or hurt you. If this is what you want, if this is what you need tonight. Oh, my skin, I never treat you fine. I dużo dziś dobrego, mam takie wrażenie, popu na początek naszego spotkania w programie alternatywnym. Kolejna propozycja pochodzi z Ameryki Południowej, a dokładnie z Kolumbii. Tam od wielu, wielu dziesięciu powiedzmy lat mieszka niejaki Will Holland, bardziej chyba znany jako Quantic, a jeden z jego wielu zespołów, które tam prowadzi, Onda Tropica, wydał w tym roku swój drugi album zatytułowany Baile Bucanero. Onda Tropica. Ah, yo quisiera, sonido que así se goza. Vamos a gozarlo, compañeros, como se goza aquí. ¡Gózalo! Yo quisiera, yo quisiera. Yo quisiera, yo quisiera. Yo quisiera, yo quisiera. Ay, yo quisiera estar contigo. Yo quisiera, yo quisiera. Ay, yo quisiera estar contigo. Yo quisiera, yo quisiera. Ay, pues está con todos los amigos. Yo quisiera, yo quisiera. Ay, yo quisiera estar contigo. Yo quisiera, yo quisiera. Y tú cuentas con tus amigos. Podobno część tej płyty powstała na wyspie Prowidencja. To niewielka wyspa zamieszkana przez jakieś 5000 osób, z której bliżej jest tak naprawdę już do Nikaragui czy do Hondurasu niż do Kolumbii, do której faktycznie Prowidencja należy. Ciekawa sprawa, bo tak niewiele osób tam mieszka. Jak sobie jeszcze pomyślę, że sporą liczbę trzeba osadzić w więzieniach, bo to na pewno młodzi dżentelmeni, którzy zajmują się tym, czym się zajmuje wiele osób w Kolumbii, czyli przemytem narkotyków do bogatszych krajów, no to trudno pewnie jest znaleźć jakieś dobre studio. A tu się okazuje, proszę, że wyspa może się takim studiem poszczycić. W Kolumbii zostaniemy, tym razem tej takiej bardziej kontynentalnej, ruszamy do stolicy, do Bogoty. Tak sobie myślę, że to mieszanie stylów, które akurat na płytach i Quantica, i Onda Tropiki słychać bardzo wyraźnie, znajduje swoje odzwierciedlenie także wśród innych zespołów. Afrobeat stał się taką muzyką niezwykle popularną w Ameryce Południowej i o ile do tej pory ta afrobeatowa, afrykańska muzyka kojarzyła mi się bardziej z Brazylią, konkretnie z São Paulo, tak okazuje się, że również Bogota może pochwalić się swoim afrobeatowym zespołem, konkretnie bogotańską orkiestrą afrobeatową. Ich nowa, druga chyba płyta, Volumen, już jest do nabycia na Bandcampie zespołu, a ta nagranie z dobrze chyba znaną Nidią Gongorą, która chociażby ze słyszanym przed chwilą Quanticiem nagrała wspólnie album w ubiegłym roku. Bogotański afrobeat rozprzestrzenia się po całym kontynencie, ale nie tylko, jak się okazuje, moda na afrobeat wraca też do rodzimej Afryki. Nigdy bym się nie spodziewał tak naprawdę, że Omu Sangare trafi kiedyś do programu alternatywnego, ale na jej nowej płycie Mogoya jest nagranie, w którym gościnnie wziął udział człowiek, no, można powiedzieć, jednostkowo odpowiedzialny za afrobeat, i nie mam tutaj na myśli nieżyjącego już Feli Kutiego, ale jego perkusistę, czyli Tonego Allena. Bade uyo angana yere fanyani ede bade nuyo jondi yere fala dunu yasimano jondi yere fanyani siye adama de nyasiki kagele kani yere fasa bimogo yasimano jondi yere fanyani ni nyongo na udankaba e barazoro dununya Nikeri basagoye kaba enindo nindo dununya Nikeri fasagoye kaba e barazoro dununya ga imani yare faga nyani nyekide numbila nyana pinjugula Ubumine kufoloko toko sunguruba musu dindewa Jongani yare faga nyani nyani teba jama Don't come here, Fagan. Oh, Master Gare, you are Ponema, Yere Fagatra. Koyebe, you can hear Fagan, Yanine, Yebe, you don't hear Fagala. Madame was the photo, can hear Fagatra. Bali malu jigiye kani yere fagasa iwolo de umbife kani yere faganyani siye sise bife kani yere fagasa sangare kono bife kani yere faganyani imani yere faganyani ka ambla nyana finjugu ubu mine ku fologo toko sunguru Kodo kani yere fagasa madina ala eri seidu kodo kani yere faga toroya e libere ville seidu kani yere fagasa sise babife kani yere faga nyani ibali maujiye kani yere fagasa iwolo de umbife kani yere faga nyani siye mali yenu jigibika kani yere faga nyani Kani yere faga troya e imani yere faga nyani nyekide numbila nyana finjugula ubu mine ku fologo toko kamelemba koro dente wasidu jongani yere faga nyani nyani teba jamu ai Auma mewa ne mayere faga abada uya danella uye nye joko jugu be danella ne mayere faga sa uya fonema uye doraku kongalumbe danella umu mayere faga de uya danella uye porno pongalumbe danella ene nyere fagawa uya fonema uye dia jogo jugu be danella umu mayere fagade temo nyere faga nyani nyaka au bla nyana pinjuku W Afryce jeszcze zostaniemy, ale zrobi się nieco bardziej dynamicznie. To mam wrażenie sensacja ostatnich tygodni. Kongijski zespół Ko-Ko-Ko. Moje skojarzenia nie były najlepsze i wiązały się z imprezą piłkarską, która odbyła się w Polsce kilka lat temu, ale okazuje się, że mamy tutaj do czynienia z kilkoma dżentelmenami z Kinszasy, którzy swoje instrumenty budują z tego, co znajdą, czyli mają na przykład perkusję zrobioną z wyrzuconej przez kogoś maszyny do pisania, mają no, najprostsze szklane butelki napełnione do odpowiedniego poziomu, tak by uderzając w nie udało się z nich wydobywać dźwięk o różnej wysokości. Jest jakaś druciana harfa zbita na planie krzyża. Jest oczywiście gitara z dużą puszką po farbie jako pudłem rezonansowym. Do tych panów i do Kinszasy w zeszłym roku przyleciał francuski producent Debruy. Trochę to okrzesał, nadał temu sznyt kompozycyjny, sam to podlał swoim elektronicznym sosem. No i efektem jest pierwszy debiutancki singiel. Dziś strona A tego singla, czyli to koliana. Thank you. To, co na początku wynikało z potrzeby i z ograniczeń finansowych choćby, wkrótce stało się atutem i kartą przetargową i drogą do osiągnięcia własnego, indywidualnego brzmienia. Ko-ko-ko z wykrzyknikiem na końcu to, mam wrażenie, nie tylko egzotyczna ciekawostka, taką, którą się podaje na koniec wiadomości, ale szalenie wciągająca eksplozja energii, taka, jaką w Trójce dysponuje chyba tylko Agnieszka Obrzańska. Dziś historia, którą połączyło miejsce, wystawa i książka. Teren. Kultura. Historia, a właściwie biografia projektantki mody, dziennikarki, graficzki i artystki, która wystarczyłaby na kilka scenariuszy filmowych. Mowa o Helenie Boleszackiej. Tak, postaci, która jest na wielu polach ikoniczna, że tak powiem. Artystka, projektantka mody, świadkini, która przeżyła obozy koncentracyjne, przedwojenna białostoczanka, ikona polskiej emigracji w Berlinie. Jej historia jest bardzo duża i bardzo skomplikowana. Mówi Marcin Różyc, kurator wystawy. Ja zostałem zaproszony przez Białostocką Galerię Slędzińskich do przygotowania wystawy o niej, takiej opowieści, ponieważ Galeria Slędzińskich przejęła archiwa całe po Helenie Boleszackiej, które są bardzo bogate, bo właśnie tak jak one sięgają Białegostoku, Helena Boleszacka urodziła się w 1928 w Białymstoku. Później trafiła do obozów koncentracyjnych. Później do 1968 była bardzo znaczącą polską projektantką mody. Mieszkała w Warszawie i w Łodzi. Skończyła łódzką ASP. Jeszcze pod profesurą Strzemińskiego. Tam tworzyła też bardzo ważny taki towarzyski świat, bo była właściwie taką jedną z najważniejszych postaci w towarzystwie aktorów Dejmka. Ona z nimi ucztowała, z nimi odzyskiwała młodość tuż po wojnie. A to tylko skrót, wycinek tej niezwykle intrygującej biografii, której poświęcona jest książka, o której na pewno jeszcze opowiem. Ale wybierzmy się teraz do Białegostoku. 6 lat po śmierci Heleny Boleszackiej jej przepastne archiwa przeniesiono z Berlina do Białegostoku i galerii imienia Slędzińskich. I tam teraz ruszamy. Tak, w ogóle Galeria Slędzińskich ma dzisiaj 3 siedziby. Jedna to jest w przedwojennej synagodze. Oprócz tego są jeszcze 2 siedziby, w których my robimy wystawę. Pierwsza to jest dawny butyk Telimeny. Tak się składa, że jedna z jej siedzib znajduje się w samym sercu Białegostoku. To jest na ulicy Legionowej, przy placu Jana Pawła, tam gdzie stoi też najważniejszy białostocki kościół. Tam jest z pięknymi witrynami właśnie dawny butyk Telimeny, w którym Helena Boleszacka była kierowniczką artystyczną. I tam robimy wystawę, taki abstrakcyjny, metaforyczny butik, który stworzyła Zuza Golińska, ponieważ nie chciałem jakby opowiadać o Helenie sam. Nie chciałem, żeby opowiadali o niej tylko jej przyjaciele, albo tylko archiwami, ponieważ dzisiaj bijemy się o te prawdy historyczne, o to, co jest ważniejszą prawdą. Bardzo rzadko zastanawiamy się w ogóle, czym tak naprawdę ta historia jest. Natomiast ja właśnie chciałem zaprosić różne umysły, żeby stworzyły te metafory historyczne, które tą historię i Polski, i Heleny troszeczkę inaczej zinterpretują. I właśnie powstał abstrakcyjny butik, który również zagląda do współczesności Telimeny. Zuza zajrzała na stronę internetową tego przedsiębiorstwa, którym jest dzisiaj Telimena, które tworzy odzież dla organów władzy, dla straży granicznej, dla straży miejskich, dla policji, ale też dla dużych koncernów, po prostu graczy rynkowych, i skonfrontowała to ze starą historią Telimeny, która jednak tworzyła kolekcje bardzo, można powiedzieć, takie kobiece, takie bardzo od couture czasami. Tam pokazujemy również rekonstrukcję sukienek, które stworzyła Dagmara Rosa, z kolei Ledy, ponieważ Helena Boleszacka była zafascynowana sztuką abstrakcyjną, neoplastycyzmem, który przenosiła na ubrania, i tam jest rzeczywiście taka częściowa rekonstrukcja tej kolekcji Ledy, inspirowanej neoplastycyzmem, ale też jest prawdziwa sukienka Telimeny, którą na pewno zaprojektowała Helena Boleszacka. A to wszystko jest skomponowane w takim wnętrzu, który trochę przypomina magazyn, trochę tani supermarket. I teraz możemy odkryć tę fascynującą i wielopoziomową historię. Także w kolejnym miejscu, które warto odwiedzić. Przy ulicy Wiktorii jest kolejna siedziba Galerii Slędzińskich. To jest stary przedwojenny drewniany dom. Bardzo przypomina tą willę, w której urodziła się Helena, która już nie istnieje w Białymstoku. I tam budujemy tą narrację historyczną, ale również artystyczną. Pokazujemy sztukę Heleny Boleszackiej. Przed willą znajduje się mural Janusza Noniewicza i Dominiki Raczkowskiej. Tam pokazujemy również archiwa mody. Sukienkę Dagmary Rosy, która roztacza taką geometryczną konstrukcję nad projekcją 5-godzinnego wywiadu wywiadu z Heleną, gdzie Helena bardzo dużo opowiada o swoich korzeniach, swoich obozowych doświadczeniach i nad tym powstała taka sukienka, również interpretacja z kolei tej kolekcji neoplastycznej. Tak, historia, jej współczesne odczytanie i przede wszystkim postać Heleny Boleszackiej. Warto zafundować sobie wizytę w Białymstoku i Galerii Slędzińskich. A mamy na to całe wakacje. Wystawa trwa do 3 września, a ja serdecznie polecam. Na koniec pierwszej godziny fragment nowej płyty senegalskiej orkiestry Baobab. Hołdu dla zmarłego w ubiegłym roku Ndiugue Dienga, legendarnego wokalisty, który był zespołem niemal od początku, od 1970 roku. Nya Natalia, menino Natalia, que el amor son un tempago. Nya Natalia, menino Natalia, amor so kun tembabo, kella ploro kun tembabo. Si yanda, si falabo, kella amor so kun tembabo. Nya Natalia, menino Natalia, kella amor so kun tembabo. Natalia, menino Natalia, que la morte con tembabo, que la pleure con tembabo. Si yanda, si falabo, que la morte con tembabo. Si yanda, si falabo, que la morte con tembabo. Sin querer, querer, querer ya corazón. Sin querer, querer, querer ya corazón. Caminho que vai vão para puto, que é minha, o si filho, que é si filho que cai na mar, na que mar que ruge um si. Sin querer, querer, querer minha coração. Sin querer, querer, querer minha coração. Sin querer, querer, querer minha coração. Sin querer. Autopromocja. Europę już wkrótce zaleją muzułmanie i nic na to nie poradzimy. Prawda to czy fałsz? Klub Trójki dziś, tuż po 21:00. Zapraszam, Dariusz Rosiak. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Philips Smart TV 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 2499 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.